Tylko Marche. Farba lateksowa Dulux kolory świata. 2,5 litra. 47,99. A prostownik samochodowy 12 V. Jedyne 44,99. Masz to Brico. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Nocą i rankiem Rosjanie znów atakowali Ukrainę. Użyli ponad setki rakiet i kilkadziesiąt dronów. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Już mocno wieje na południu, niebawem silniejsze podmuchy na północy. Miasteczko pomocy stanęło w Katowicach. To z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Ubogich. 120 rakiet i 90 dronów użyli Rosjanie w zmasowanym ataku na Ukrainę. Celem była infrastruktura energetyczna, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły ponad 140 celów powietrznych, napisał ukraiński przywódca w internecie. W Mikołajowie zginęły dwie osoby, kilka zostało rannych. Dwie osoby ucierpiały też w Kijowie. Rakiety wystrzelone przez Rosję w nocy i rano trafiły w cele na terenach położonych tuż przy granicy z Polską. Ucierpiał m.in. rejon miasta Szeptycki oraz sąsiadujący z naszym krajem obwód wołyński. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na północy i południu kraju. Alert pierwszego stopnia będzie obowiązywał od godziny 14 do północy w powiecie kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, sławieńskim oraz w Trójmieście. Wiatr w porywach może osiągać tam prędkość 80 km na godzinę. Już teraz mocno wieje na południu. Tam ostrzeżenia obowiązują co najmniej do 16. Koalicja rządząca określiła zasady obowiązujące w czasie kampanii prezydenckiej. Politycy pełniący funkcje publiczne mają brać urlopy, a jeśli ktoś jest ministrem, nie może wykorzystywać w tym czasie swojej funkcji. Koalicjanci mają się nie atakować, a w drugiej turze wesprzeć kandydata, który do niej wejdzie. Dla wiceszefa Platformy Obywatelskiej Cezarego Tomczyka ta ostatnia zasada jest kluczowa. Żeby wszystkie partie, wtedy kiedy wystawią swoich kandydatów, wiedziały, że ten, który będzie najlepszy z nich, kiedy trafi do drugiej tury, wymaga poparcia od innych i takiego pełnego zaangażowania. Dlatego, że ta bitwa wyborcza, no to w moim mniemaniu najważniejsza bitwa wyborcza w ogóle, a wydaje się, że jeżeli wygra, nie daj Boże, kandydat popierany przez PiS, to się na 10 lat zakopiemy w bardzo trudnych politycznych sporach i że Polska będzie zmierzała na wschód, a nie na zachód. Start w wyborach prezydenckich zapowiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej mamy poznać w przyszły weekend po prawyborach. Lewica ma wskazać swojego kandydata na przełomie roku, a Prawo i Sprawiedliwość w okolicach 23 listopada. Oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedzieli też Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Co najmniej 8 osób zginęło, 17 zostało rannych w wyniku ataku nożownika, do którego doszło na jednym z uniwersytetów we wschodnich Chinach. To kolejny w tym tygodniu atak w tym kraju z dużą liczbą ofiar śmiertelnych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Do zdarzenia doszło w miejscowości Yixing we wschodnich Chinach. Według lokalnej policji sprawcą ataku jest 21-letni były student, niezadowolony z powodu niezdania egzaminów. Mężczyzna został ujęty i przyznał się do popełnienia zbrodni. Na początku tego tygodnia w miejscowości Zhuhai w Chinach doszło zaś do jednego z najtragiczniejszych ataków w historii tego kraju. 62-latek wjechał autem w tłum ludzi, zabijając 35 osób i raniąc kolejne 43. Powodem tego aktu miał być niekorzystny wyrok sądowy dotyczący warunków rozwodu. Zdarzenie z Zhuhai wywołało w Chinach debatę w kwestii zdrowia psychicznego, które w państwie środka uznawane jest za temat tabu. Chińskie władze cenzurują informacje na temat tego typu zdarzeń. O ataku w Zhuhai oficjalnie poinformowano dopiero dobę po zajściu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Miasteczko pomocy z ciepłymi posiłkami stanęło na placu Szewczeka w Katowicach. Można zjeść, ale i spotkać się z terapeutami. Zaplanowano koncert i teatr ubogich. Okazją jest Światowy Dzień Ubogich. Do przyjścia zachęca szef kuchni i twórca projektów dla młodzieży i więźniów Patryk Galewski. W młodości dostał karę prac społecznych w puckim hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. Galewski zaprzyjaźnił się z kapłanem i towarzyszył mu w ciężkiej chorobie i umieraniu. Ksiądz Jan w moim życiu odegrał rolę i ja to mówię wprost. Pewnie Jan, gdyby miał możliwość, to by w tą moją rudą łepetynę mnie maznął nieraz. Jan uratował mi życie. Tą postawą, taką bezinteresowną względem drugiego człowieka. Każdy człowiek zasługuje na szansę i żebyśmy nie mieli takiego przodującego zachowania, żeby określać, oceniać, tylko żeby czasami ugryźć się w język i po prostu spojrzeć na tą osobę w każdej przestrzeni. Czy się bezdomności, czy osób pozbawionych wolności, dzieciaków z niepełnosprawnościami. Tam jest potrzeba naszej uważności. Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w 2016 roku, by zwrócić uwagę na potrzeby ludzi borykających się z ubóstwem i biedą. To był serwis Trójki.

dostała od was światło. Pomogliście jej opłacić zaległe rachunki za prąd, ponieważ ona musiała opłacić leki dla przebywającej w szpitalu mamy. Dziękuję wam niewidzialni. Przypominam, że pani Aneta, mimo codziennej pracy zarobkowej, nierzadko zasypiała głodna. Dzięki wam, przynajmniej na jakiś czas, to się zmieni. Ale żeby jej sytuacja poprawiła się na dobre, pani Aneta potrzebuje stałej pracy. Dlatego zwracam się do wszystkich słuchaczy z Kutna i z okolic z prośbą o zatrudnienie dla pani Anety. To kobieta, która naprawdę żadnej pracy się nie boi. Pani Aneto, niewidzialni pomagają kompleksowo. Wspomniała pani o psach, które także ma pani na utrzymaniu. A do nas napisał pan Cezary. Proszę posłuchać. Chciałbym przekazać karmę dla tych psiaków. Może nawet na dłuższą metę prosiłbym o adres, na który mógłbym wysłać kuriera. Przydałaby się też informacja, w jakim wieku są psy, jakiej płci i jakiej wielkości. Jestem lekarzem weterynarii i mam taką możliwość. Jak dobrze, że gdy pojawia się możliwość, wy wybieracie bezinteresowną dobroć. Saturday! Na tym dobre wiadomości się nie kończą. Przyzwyczajacie nas, drodzy niewidzialni, że na kim jak na kim, ale na was można polegać. Przekona się o tym już wkrótce pani Martyna, która wraz z dwojgiem małych dzieci opuszcza dom samotnej matki. Mieszkanie, do którego się przeprowadzają na święta Bożego Narodzenia, jest jednak zniszczone. Ich historię usłyszała pani Marzena i napisała tak. Niestety nie jestem w stanie pomóc w kwestii remontu, ale chętnie zbiorę fundusze na wyposażenie kuchni. Garnki, talerze, sztućce, szklanki, kubki, patelnie, chochle, miski oraz wszelkiego rodzaju akcesoria do kuchni. Jeśli taka pomoc będzie przydatna, bardzo proszę o informację. Mogę dowieźć również zebrane rzeczy pod wskazany adres. Pani Marzeno, dzięki pani robi nam się ciepło na sercach. Dziękujemy. Za waszą dobroć dziękuję także pani Anna z Warszawy. Witajcie niewidzialni. Chciałabym bardzo podziękować za paczkę, która do mnie przyszła 2-3 dni temu. Każdemu z całego serca i skromnie przypomnieć, że nadal moi przyjaciele potrzebują pomocy. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Historię pani Anny, a także jej przyjaciół znajdziecie na stronie internetowej trójka.polskieradio.pl /niewidzialni. Przypominam, że pani Anna jest pacjentką onkologiczną. Prosi o pieluchomajtki Tena Lady w rozmiarze M. Prosi też o żywność długoterminową i karmę dla psów. Pani Anna naprawdę już wiele w życiu przeszła i nie muszę wam mówić, że przydaje się trochę waszej serdeczności. W niewidzialnych nie porzucamy naszych przyjaciół, zaglądamy do nich, wracamy, ilekroć dzieje się źle, ale jesteśmy z nimi także w chwilach radosnych, w chwilach zwycięstw. Dlatego jest z nami na linii Jola Ożga, reprezentantka Polski w piłce nożnej kobiet po amputacjach. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię znowu słyszę. Kiedy gościłaś... Ojejku, to przemiłe. Kiedy gościłaś w naszej audycji przed kilkoma miesiącami, byłaś jeszcze przed debiutem reprezentacyjnym, opowiadałaś o swoich nadziejach, o pokonywaniu własnych barier, a w ostatnich dniach zdobyłaś w Kolumbii brązowy medal Mistrzostw Świata w amfutbolu. Spełniłaś już swoje marzenie? Czy na wstępie powiem, zdobyłyśmy, bo tutaj oczywiście wiadomo, że praca każdej z nas miała olbrzymie znaczenie, natomiast sama żadna z nas by tego nie zdobyła. I czy spełniłam swoje marzenie? No, przyznam, że nawet nie myślałam, że o tym marzyłam. I póki co jeszcze jakoś chyba to do mnie nie dociera, że wydarzyło się coś tak dużego. Bo mimo, że to było zapowiadane, że te mistrzostwa się odbędą, mimo, że nadzieje na medal były olbrzymie, to cały czas to się wydawało jakieś takie bardzo mocno nierealne. No i teraz na ten moment, czy spełniłam swoje marzenie? No myślę, że poniekąd tak, takie podświadome. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że jestem po prostu z siebie i ze wszystkich dziewczyn bardzo, bardzo, bardzo dumna. Ja też jestem z was bardzo, bardzo, bardzo dumny. Żeby zostać trzecią drużyną świata, pokonałyście gospodynię turnieju, Kolumbijki, rozgromiłyście Brazylijki, w ćwierćfinale pokonałyście Ekwadorki, a w meczu o brąz wygrałyście z Kenijkami. Masz już w pamięci jakieś migawki z najpiękniejszych chwil meczowych i pozameczowych, których doświadczyłaś w Kolumbii? Tak, no zdecydowanie. I nawet teraz, jak o tym mówisz, o to pytasz, a ja o tym myślę, to gdzieś tam mi się łamie głos, bo no to było bardzo dużo emocji, bardzo pozytywnych emocji. Nawet jeżeli one były trudne, to gdzieś tam raczej będę je wspominać z taką nostalgią. I myślę, że z tych meczowych, no to wiadomo, że najlepszym wspomnieniem jest zwycięstwo, ale nie samo w sobie, tylko to, jak po prostu chyba największa radość to była najpierw po zwycięstwie z Ekwadorem i to trenerzy mówili, że żebyśmy tak szybko biegały na boisku, jak z ławki rezerwowych biegłyśmy do dziewczyn na boisko po meczu, to byśmy na pewno miały złoto. Jak po prostu do siebie biegłyśmy, płacząc, bo płakałyśmy oczywiście. I przy tym brązowym medalu, jak to był ten mecz z Kenią, no to tutaj tak samo. Tu po prostu biegłyśmy do siebie. W ogóle kompletnie zero myśli w głowie. Po prostu biegłyśmy do siebie, kładłyśmy się na ziemię. I to zdecydowanie była jedna z najpiękniejszych chwil. Także wydaje mi się, że nawet bardziej doceniona niż docenione byłoby złoto, bo wiedziałyśmy, że tutaj walczymy już tak, no naprawdę walczymy. W sensie musimy po prostu być na tym podium, że to dla nas bardzo dużo znaczy, zwłaszcza myśląc o tych momentach, kiedy płakałyśmy po przegranej i obserwowałyśmy siebie nawzajem w sytuacjach, w których się nigdy nie obserwowałyśmy, bo nie wiedziałyśmy, że część z tych twardych dziewczyn może płakać. Natomiast z takich pozameczowych, i to powiedziałam właśnie w trakcie tego, co się tam działo, jak po mistrzostwach, już po tym, jak odebrałyśmy te medale, w jednym hotelu byłyśmy z Amerykankami. No i wiadomo, że po tym wszystkim gdzieś tam było to świętowanie i tak się złożyło, że z Amerykankami po prostu świętowałyśmy na jednym piętrze, na tarasie. I to było chyba jedno z najpiękniejszych doświadczeń, bo my w pewnym momencie po prostu zaczęłyśmy ze sobą tańczyć, tłumaczyć sobie znaczenie piosenek, tych takich po polsku, tańczyłyśmy kaciuchy z Amerykankami i rozmawiałam z dziewczynami właśnie ze Stanów i mówię, kurczę, to jest niesamowite, bo my na boisku walczymy, to jest poważna walka, wchodzimy z boiska i nie ma tego. I że to jest po prostu chyba ta drużyna, z którą... którą dzielimy tutaj najwięcej serca, bo wszystko inne odchodzi na bok w momencie, kiedy my się widzimy po prostu już po meczu. I ta integracja, to jak my się wspólnie cieszyłyśmy z tego wszystkiego, to jak sobie nawzajem gratulowałyśmy, że któraś z dziewczyn zdobyła statuetkę bramkarki, że ta czy ta dziewczyna jest, kurczę, naprawdę rewelacyjna. I myślałyśmy o tym, że to my zaczynałyśmy, my z dziewczynami ze Stanów, zaczynałyśmy tą historię, bo to był pierwszy historyczny mecz międzynarodowy w futbolu kobiet właśnie z Amerykankami. I wtedy gdzieś te wspomnienia wróciły. Jak o tym opowiadasz, to ja też się teraz wzruszam. Jolu, być może słuchają nas teraz osoby, które znajdują się w różnorakich, trudnych sytuacjach życiowych. I zastanawiam się, co brązowa medalistka Mistrzostw Świata, kobieta, która nawiązuje tu do naszej poprzedniej rozmowy, pokonała wstyd, zniechęcenie, nieśmiałość, żal. Co, sięgając do twoich doświadczeń, mogłabyś powiedzieć ludziom, którzy szukają jakiejś nadziei, pokrzepienia? Ja myślę, że to, co bym mogła powiedzieć, to, że nie ma co szukać tego na siłę, tylko dać po prostu życiu płynąć, bo... Ja przychodząc do amfutbolu, ja będąc przez te 2,5 roku w amfutbolu, dalej nie miałam czegoś takiego, to jest to, co ja chcę robić, to jest moja droga, tylko miałam coś takiego, że kurczę, próbuję, może to jest to. Jeżeli nie, trudno. Ale to niesie ze sobą tyle fajnych wspomnień, tyle przyjaźni, że warto było spróbować chociażby dlatego. Więc niezależnie od tego, przez co ktoś teraz w życiu przechodzi, to czasem nie ma co myśleć na zapas, tylko dać życiu płynąć w tym momencie, w którym jest. I zobaczymy, co będzie w przyszłości. Na pewno to będzie jakaś lekcja. Zawsze z każdej rzeczy, która się dzieje, czy to była dobra decyzja, czy zła, zawsze płynie jakaś lekcja. A tutaj na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że no choć przez długi czas, no przyznam się teraz przed sobą, bo jeszcze na mistrzostwach towarzyszyło mi to uczucie, że może ja nie zasługuję, żeby tu być. Dziewczyny są lepsze, dziewczyny umieją lepiej grać, to gdzieś w pewnym momencie to się zaczynało zacierać, że hej, nawet jeżeli nie jestem najlepsza na boisku, to wnoszę coś innego i ja czegoś dziewczyny uczę, dziewczyny uczą czegoś mnie i to wszystko, to doświadczenie, to też jest lekcja. Więc jeżeli ktoś przychodzi teraz przez coś kiepskiego, to może warto pomyśleć o tym, że co mam do stracenia? Co mam w tym momencie do stracenia, jeżeli spróbuję? Raczej, no myślę, że mogę zagwarantować, że przyniesie to na pewno coś dobrego. Jeżeli nawet nie to, co gdzieś na początku sobie zakładamy, to z perspektywy czasu można potem pomyśleć o tym, że no gdybym tego nie zrobiła, to nie byłabym tu i tu, nie poznałabym tej i tej osoby, nie miałabym takich i takich przemyśleń, nie wyciągnęłabym z tego takiej nauczki, być może byłabym mniej ostrożna na przyszłość. Jest mnóstwo lekcji, które z różnych rzeczy można wyciągnąć i to, co na pewno warto powiedzieć, to po prostu próbować, zawsze, we wszystkim. I ważne, żeby ruszyć z miejsca. Przyjmij proszę od nas gratulacje i przekaż je całej drużynie. A pozwól, dziękuję w imieniu swojej drużyny. A pozwól, że pożegnam się z tobą przyśpiewką kibiców Crystal Palace. Kochamy was i jesteśmy z wami, kiedy gracie. Wspieramy was, bo taki jest nasz wybór. No, dzięki. To... Dziękujemy, no, Jolu. Dziękuję bardzo. Z niewidzialnymi jest. Kto raz ich napotka, już nigdy nie będzie sam. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on. Mówiliśmy już o tym, że powodzianie nie pozostaną sami sobie. Poznajcie zatem historię rodziny pani Kasi ze Starej Morawy, o której opowiada nasza niewidzialna pani Anna. Dzień dobry, zgłaszam się do państwa z prośbą o pomoc dla rodziny dotkniętej powodzią. Jest to rodzina pani Kasi, rodzina ze Starej Morawy. Stara Morawa to jest miejscowość, w której bezpośrednio znajduje się tama, która pękła. Jest to wieś, która jako pierwsza przyjęła na siebie falę powodziową. Pani Kasia jest krawcową, wychowuje córkę, mieszka między innymi ze starszą ciocią. Rodzina od czasu powodzi nie ma w domu bieżącej wody. Do czasu powodzi wodę czerpali ze studni głębinowej, która oczywiście została całkowicie zdewastowana i zniszczona. W tym momencie do wiosny najprawdopodobniej nie będzie możliwości odbudowania tej studni. Aby mogli korzystać z bieżącej wody w domu, dom musi być podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Przyłączenie do tej sieci wymaga rozrysowania projektu. Niestety pani Kasia nie wie, gdzie poznać, gdzie znaleźć takiego inżyniera i po prostu potrzebujemy pomocy w znalezieniu osoby, która byłaby w stanie rozrysować podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej domu pani Katarzyny. Pani Katarzyna oprócz braku bieżącej wody potrzebuje całego wyposażenia domu, gdyż cały parter domu został zalany. Chodzi tu o meble, łóżka. Niestety pani Katarzyna nie dysponuje samochodem i jeżeli ktoś by chciał pomóc, to takie dary rzeczowe musiałyby być wysłane pocztą lub też bezpośrednio przywiezione do domu pani Katarzyny w Starej Morawie 10. Rzeczy byłyby przechowywane w tymczasowym pomieszczeniu, ponieważ oczywiście parteru domu na razie nie da się zamieszkać. Jest osuszany, na razie nie ma mowy też o remoncie. Sytuacja pani Katarzyny nie jest sytuacją odosobnioną. Mieszkańcy najmniejszych wsi, mieszkańcy tacy, którzy do tej pory byli ubodzy i trochę może niezaradni życiowo, znajdują się w bardzo ciężkiej, bardzo dramatycznej sytuacji. Na przykład ludzie, którzy nie posiadają samochodu, ludzie starsi, schorowani, nie są w stanie dojechać do punktów pomocowych. Poza tym też nie do końca wiadomo, co danego dnia znajduje się w takim punkcie. Można ewentualnie uzyskać informacje na Facebooku, w mediach społecznościowych, no ale wiadomo, ludzie starsi nie korzystają z mediów społecznościowych, więc jest naprawdę duże grono ludzi otrzymujących dużo mniejszą pomoc niż pozostali. To są właśnie ci ubodzy, ci, którzy nie potrafią tak zawalczyć o siebie. Wielu ludzi do tej pory w małych wsiach mieszka w zalanych domach, mieszka na przykład bez prądu, mieszka bez ogrzewania lub też właśnie bez bieżącej wody. Są ludzie, którzy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji i nie wiem, jakoś odgórnie powinno się im postarać pomóc i zająć tym problemem. Dziękuję. Wzywamy Was, niewidzialni. Może akurat słuchają nas inżynierowie, którzy zechcieliby stworzyć projekt kanalizacyjny dla pani Katarzyny i jej rodziny, która straciła w powodzi dobytek życia. Potrzebne są meble, akcesoria domowe, słowem wszystko, co macie w domach, z czego korzystacie na co dzień, bo nie zabrała wam tego powódź. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Odezwał się do nas także młody licealista Tadeusz, który lubi się uczyć, uwielbia historię, żyje z mamą i niepełnosprawnym bratem w mieszkaniu, w którym jest pleśń. Dzień dobry, niewidzialni, nazywam się Tadeusz. Moja mama pracuje, ja sobie też dorabiam. Mam do was wielką prośbę. Mógłbym was prosić o tableta, o środki na grzyba, a także farbę jakąś, no i jedzenie. Dziękuję wam. Liczą się drobne gesty życzliwości. Tadeusz prosi także o tablet, może być używany, aby tylko był sprawny, potrzebny jest mu do nauki. Rodzina ledwo wiąże koniec z końcem, rehabilitacja drugiego syna sprawia, że czasem nie starcza na jedzenie. Jeśli możecie wysłać im trochę żywności długoterminowej, farby do ścian i środek przeciwgrzybiczny, a także ubrania,

Pani Barbara, mama pana Tomasza, podopiecznego środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez otwarte drzwi. Dzień dobry, pani Barbaro. Dzień dobry. Pani Barbaro, proszę opowiedzieć o panu Tomaszu. Chcielibyśmy poznać go bliżej. Ile ma lat, co lubi, jakie ma pragnienia? Tomek ma lat 38. Jest osobą upośledzoną w znacznym stopniu. Jego pragnienia są chyba, znaczy, tak jak pragnienia wszystkich innych ludzi. On lubi być w towarzystwie osób, które są mu bliskie, które są przyjazne. Lubi powtarzające się sytuacje, nie lubi być zaskakiwany nowościami. Lubi zajęcia plastyczne, lubi wycieczki. Dokąd na przykład lubi podróżować? Na przykład do Powsina, do parku. Mówię o takich wycieczkach, które organizuje stowarzyszenie. Do Powsina, na kręgle, do kina również. Z nami jeździ. Jeździ w góry, jeździ nad morze, jeździ nad jeziora. I tak, myślę, że sprawia mu to przyjemność. Kiedy i w jakich okolicznościach trafiliście do ośrodka? Do ośrodka po skończeniu szkoły. Po skończeniu szkoły Tomek trafił do ośrodka w Wilanowie, który był, wtedy był prowadzony przez miasto, chyba to tak się mówi, prawda? To byli terapeuci zatrudnieni bezpośrednio przez miasto. Ale od 12 lat ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Czy to była dobra zmiana w waszym życiu? Czy spotkało was tam wsparcie, zrozumienie? Również w tym poprzednim ośrodku otrzymywaliśmy wsparcie. Ta zmiana była zmianą na korzyść, bo zmienił ośrodek na lepszy, większy. Stowarzyszenie wprowadziło szereg nowych zajęć, których przedtem nie było. Nie było może możliwości takich, ale w tej chwili jest bardzo dobrze. Lubimy to miejsce, lubimy naszych wychowawców. I chcielibyśmy mieć dalej z nimi kontakt. Miejsce to ludzie, rozumiem, dlaczego więc lubicie to miejsce, ale gdyby pani mogła rozwinąć tę myśl, dlaczego lubicie akurat to miejsce? Dlatego, że Tomek jest zadowolony, to po prostu dla nas to jest ważne, dlatego, że ono funkcjonuje stale, że nigdy nie było jakiegoś problemu takiego, że Tomek się tam źle czuł, że Tomek nie chce pójść. Oni mają swoje problemy, takie, że czasami nie chcą i to jest też naturalne, ale i rozumiemy taką sytuację, że Tomek mówi, że nie chce dzisiaj, ale to się zdarza bardzo rzadko, więc zakładamy, że jest mu tam dobrze, że jest zaopiekowany i że zajęcia, odpowiadają mu te zajęcia, które tam może realizować i ludzie, z którymi się spotyka. On lubi swoje koleżanki, swoich kolegów. To po prostu widać, on specjalnie nie mówi, bo chyba nie bardzo ma co do powiedzenia, nie potrafi powiedzieć, nie potrafi swoich uczuć wyrazić werbalnie. Natomiast po jego zachowaniu wiemy, że jest zadowolony, że jest spokojny, zadowolony i że to jest dobre miejsce, że tak, myślę, że jest tak. Panie Krzysztofie, jednym z celów, jakie sobie stawiacie, jest zwiększenie samodzielności, zaradności waszych podopiecznych. Co robicie, żeby tak się stało? Tak jak pani Basia powiedziała, jesteśmy z naszymi uczestnikami 12 lat. Więc jest to okres, który pozwolił nam bardzo dobrze się poznać wzajemnie. Pani Basia powiedziała o nas wychowawcy. Myślę, że jesteśmy już tak naprawdę nie tyle wychowawcami, co staramy się być przyjaciółmi. Przyjaciółmi, którzy wspierają zarówno uczestników, jak i same rodziny. Jest to dla nas ogromnie ważne. W ciągu dnia prowadzimy wiele zajęć. Bardzo różne są to zajęcia, ponieważ bardzo różni są nasi uczestnicy. Od zajęć art terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, poprzez zajęcia stricte rehabilitacyjne, ale nie tylko w takim kontekście usprawniania fizycznego. Oczywiście staramy się to robić jak najlepiej. Natomiast myślę, że największym dobrem w tym wszystkim jest rehabilitacja społeczna. Czyli kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z przyjaciółmi, z kolegami, koleżankami, również z kadrą, która pokazuje nowe możliwości. Zawsze wyobrażamy sobie, że osoba, która siedzi na wózku albo porusza się przy balkoniku, jest inna od nas. Może owszem, jest inna, natomiast również czuje, ma swoje potrzeby, tak jak my. I my pokazujemy, że właściwie te różnice mogą się zacierać. Pokazujemy, jak można się otworzyć na świat, na nowości, na to, jak można żyć lepiej. Właśnie, 12 lat to już jest sporo czasu, by te zmiany zaobserwować. Gdyby pan mógł opowiedzieć o tych zmianach, jakie zachodzą w waszych podopiecznych, w waszych przyjaciołach. To jest bardzo fajne, kiedy można zobaczyć, jak następuje postęp, jak ludzie, z którymi jesteśmy bardzo długo w ciągu dnia. Często jest tak, że kadra, która jest w ośrodku, jest częściej właśnie w pracy. Nawet nie nazywamy tego pracą, bo jest to nasze jakieś powołanie pewnego rodzaju. Więc jesteśmy bardzo długo, przez kilka godzin i naprawdę serce nam się raduje, kiedy możemy zobaczyć jakiś nawet delikatny postęp, czy to w poruszaniu, czy to w komunikacji, uśmiech na twarzy, to, że ktoś się cieszy na nasz widok, kiedy przychodzi do ośrodka, kiedy nas serdecznie wita, kiedy możemy się uściskać, kiedy pada jakieś pojedyncze słowo. Dla nas jest to ogromnie ważne, ale też widzimy, że z drugiej strony jest to też coś takiego napawającego takim ogromnym optymizmem, że coś się zadziało bardzo ważnego w życiu. I to są drobnostki. Nieraz to są rzeczywiście jakieś takie małe, drobne rzeczy. Natomiast w kontekście iluś lat pracy dają nam ogromną satysfakcję i ogromną nadzieję na to, że można robić więcej, zrobić jeszcze więcej. Daje to nam nową nadzieję. Pięknie powiedziane. Pani Barbaro, wyobrażam sobie, że dla mamy niepełnosprawnego, dorosłego dziecka poczucie, że dziecko staje się choć trochę bardziej samodzielne, że znajduje przyjaciół, bliskie mu osoby, jest czymś nie do przecenienia, prawda? Tak, jak pan Krzysztof opowiadał, to przychodzi mi na myśl taka sytuacja, którą często obserwuję, jak przychodzę wcześniej po Tomka, bo Tomek korzysta z transportu, ale czasami przychodzę do ośrodka i Tomek się ubiera w taki sposób, jak potrafi. Ja widzę zachowanie jego koleżanek i jego kolegów. Oni przynoszą mu kurtkę, przynoszą mu plecak, pomagają mu, mówią mu, co on ma robić, jeżeli się nie podoba. Oni są naprawdę zgranym zespołem. To jest bardzo przyjemne. A w domu Tomek pomaga mi w gospodarstwie domowym, w kuchni, ponieważ nauczył się chyba u was rozładowywać zmywarkę, więc bardzo chętnie to robi i skutecznie. To jest bardzo miłe. Tomek, jego możliwości są bardzo ograniczone, ale jest coś takiego jak radość z tego, że może zrobić cokolwiek, po prostu cokolwiek, zaświecić nam światło, czy nie wiem, wyjąć pranie z pralki. On jest wtedy szczęśliwi. On mówi, posprzątałem, zrobiłem, uczę się. O, dzisiaj mówił, uczę się. Coś tam odwieszał, jakiś drobiazg w kuchni i mówi, uczę się. To jest fajne. Po prostu to jest fajne. To jest nie tylko fajne, ale i poruszające. A mnie porusza to, że kilka miesięcy temu zaskoczyła was przykra wiadomość. Ośrodek przy ulicy Przyczółkowej zostanie zamknięty. Pojawiła się jednak szansa, żeby przenieść waszą placówkę na Ursynów do budynku, który wymaga solidnego remontu. Co trzeba zrobić i jak my słuchacze, możemy wam w tym pomóc? W tej całej sytuacji, o której pan powiedział, wydarzyła się rzecz tak naprawdę magiczna. Ponieważ w chwili chwili, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz ośrodek, nasza wspólnota, nasza rodzina stowarzyszeniowa w tej lokalizacji ma przestać funkcjonować, nie wiedzieliśmy, co dalej zrobić. Nie chcieliśmy nikogo zostawiać samemu sobie, wiedząc o tym, jak to jest ważne dla nas wszystkich. Dla rodzin, dla przyjaciół, dla państwa, którzy do nas przychodzą i nas wspierali. Z nami byli przez 12 lat, my byliśmy z nimi. Pomyśleliśmy sobie, że no absolutnie nie możemy zawieść nikogo. Udało nam się znaleźć nowe miejsce dla nas na Ursynowie. No i tutaj taka wspaniała sytuacja zaistniała, że okazało się, że jest to lokal, co prawda do głębokiego remontu, ale też swoją historią, piękną historią, którą my możemy dalej poprowadzić. Poprowadzić wspólnie z naszymi rodzinami, z naszymi uczestnikami. W latach 80., na początku lat 80., w tym miejscu na Ursynowie działała redakcja fantastyki, czasopisma, które zajmowało się i teraz jako nowa fantastyka zajmuje się science fiction. Pomyśleliśmy, że jest to miejsce, które pozwoli nam dalej się rozwijać, dalej być z naszymi uczestnikami. Wymyśliliśmy akcję, aby zebrać pieniądze na remont tego lokalu. Nazwaliśmy ją Nowa Nadzieja. Nowa Nadzieja dlatego, że chcieliśmy połączyć fantastykę z czymś magicznym. Jest to tytuł pierwszego odcinka sagi Star Wars, Nowa Nadzieja, która od początku do teraz nam towarzyszy i mam nadzieję, z tą nową nadzieją będziemy szli dalej. No niestety, tak jak powiedziałem, lokal jest do głębokiego remontu. Potrzebujemy państwa wsparcia. Szukamy różnych możliwości. Natrafiliśmy na mnóstwo wspaniałych osób, którym bardzo dziękuję już teraz za każdą wpłatę, nawet najdrobniejszą. Serca się otworzyły, natomiast liczymy na kolejne wpłaty, na państwa serce i wsparcie. Gdzie możemy wpłacać pieniądze na wasz ośrodek? Utworzyliśmy na zrzutka.pl zbiórkę o nazwie Nowa Nadzieja, ratujemy nasz ośrodek. Jeżeli państwo będziecie szukać nowej nadziei na zrzutka.pl i zechcecie nas wesprzeć, będziemy bardzo wdzięczni. Jest to potrzebne naszym uczestnikom, naszym rodzinom. Chcę jeszcze powiedzieć, że to jest nie tylko 17 osób, tych uczestników. Są to jeszcze liczne rodziny, które od samego początku wspierają, są z nami, są w tym. I to tak naprawdę dla tej ogromnej grupy ludzi państwo otwieracie swoje serce. Bardzo proszę o wsparcie. Jeżeli nawet jakieś drobne wpłaty się u nas pojawią, będziemy ogromnie wdzięczni. A którym wy przynosicie ulgę. Zachęcam wszystkich państwa, abyście wsparli Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i miejsce, gdzie dorośli ludzie z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają samodzielność, a ich rodzice trudną do wyobrażenia nam sobie ulgę. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę. Proszę pozdrowić gorąco od nas pana Tomasza i pozostałych podopiecznych. Moimi gośćmi byli pani Barbara Parafiniuk i pan Krzysztof Krakowski. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Nasza audycja zbliża się do końca. Zachęcam was, byście dołączali do naszej dyskretnej, powiększającej się z tygodnia na tydzień społeczności niewidzialnych, ludzi, którzy bez wielkich słów i bez oczekiwania na jakąkolwiek zapłatę niosą pomoc wszystkim, którzy są w potrzebie. Wielu z was poczuło już sprawczość, wielu z was już wie, jak sycąca może być cicha satysfakcja. Filip Wolski,